Hershey, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Musicòpolis, que ens porta la teva radiofórmula musical amb aquests 30 minuts més que ens condueixen al més nou d'Usher i aquest Scream que estàs escoltant a la teva sintonia preferida, una de les cançons del seu àlbum i que porta aquest nom Scream, amb Saban que deixa la composició de la cançó. Anem a escoltar ara mateix cançons que varen sortir fa uns mesos en format de senzill, alguna de les quals està triomfant ara mateix, com per exemple aquest JRMX Radio Edic, un remix del Breathing de Jason Girolo. kiss, but I'm dreaming. These crazy thoughts are so deceiving. You are the drug I'm feeling. Paradise that I'm still seeking. I'm still alive, hope there's a reason. Can't move my lips, but my heart is screaming. Els ànims i les forces es comencin a esvair. Quan et trobis massa pedres caminant el teu camí, estaré amb tu com sempre, saps que jo et faré costat. Sols un crit, una paraula i tindràs la meva mà. Quan la boira sigui espessa i s'enfili al teu cap, trobaràs una resposta amb l'ajut de l'amistat. Et faré suport i l'aire serà més fàcil respirar. Si afrontem colze a colze qualsevol adversitat, no te n'oblidis, compta amb mi. És per això que som amics. Crida'm, truca'm, que jo sempre seré amb tu. No te n'oblidis, compta amb mi. Junts veuràs com ens en sortim. Crida'm, truca'm, per tornar a veure la llum. Veure la llum. Jugar les nostres cartes sota el cel tots som iguals. Tant si perds com si tu guanyes, sempre has de tirar endavant. Sense perdre l'esperança, la mirada fixa al nord. Per difícil que ens sembli, sempre ens en sortim de tot. No te n'oblidis, compta amb mi. És per això que som amics. Crida'm, truca'm, que jo sempre seré amb tu. No te n'oblidis, compta amb mi. Junts veuràs com ens en sortim. Crida'm, truca'm, per tornar a veure la llum. te n'oblidis, compta amb mi. És per això que som amics. Crida'm, truca'm, que jo sempre seré amb tu. No te n'oblidis, compta amb mi. Junts veuràs com ens en sortim. Crida'm, truca'm, per tornar a veure la llum. Veure la llum. Veure la llum. En català, aquesta cançó ens la portaven Duendes. Eres... especial, com ens deien els que venen ara mateix d'Urano, però Compte amb mi és el títol de la cançó que sentíem, Compte amb mi, una peça que ens portava amb la seva peça enregistrada amb l'àlbum Seguimos en la carretera i fet a Sant Vicenç de Montalt. Compte amb mi és una bona cançó de Duendes amb l'autoria de l'Amado Jaén. Després d'ells, com dèiem, Eres mi luz, d'Urano. Despierto en mi cama, de nuevo tú no estás. Una lágrima me cuenta que ya no volverás, que como todos los sueños terminan al despertar. Porque tú eres mi luz, eres mi luz, y no sé qué puedo hacer. ¿Cuántas noches he pasado sin poder dormir? Me aferro a los recuerdos y así no puedo vivir. Mis amigos me comentan, tienes que olvidar que en la vida hay muchas más penas, que tus lágrimas valen más. Porque tú somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white, until I chanced upon this road that led to you. I could not see how anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. I was beyond some distant door. I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. It's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion, crazy and in confusion, and better than a dream. Ja veus que m'encanten. Una és la seva, Keti Melua, Weather Than a Dream. És molt millor això que un somni. I per somni és el teu amor, que ja el tinc. Dame tu amor, Quique Gavana. Tu, la niña de mi sueño, y yo pensando lo que sucedió. Dime por qué rompimos. No encuentro yo una explicación. Ningún motivo me mata el dolor que esto me está causando. Y si quisiera yo tener, me vuelvo loquito, loquito, loquito, loquito por besar esto otra vez. Y volaré, iré directo hacia tu corazón a reclamarte yo otra vez la. Fueron el error. Tengo la culpa, pero dame el calor que siempre me ha guardado. Repararé, partito daño el que te causé. Fue culpa mía, yo a ti te fallé. Te curaré la herida. Y si quisiera yo tener, me vuelvo loquito, loquito, loquito, loquito por besar esto otra vez. Una mica amb el nostre espai per endevinar cançons que ens arriben des del sud de l'estat espanyol, novetats discogràfiques com aquesta de Quique Gavana, Dame tu amor, o per exemple des de Huelva, aquesta de Sergio Robles, que es diu Alma en venta. decirte que ando mal. Vendo una mirada ciega, vendo una ilusión perdida, vendo porque alguien tiene que pagar. Arde en llama corazón y llora el vendedor detrás de un mostrador. Ella vino y me robó un beso y una flor que ya se marchitó. No, no, no, vendo tu alegría por mi pena. Te doy mi vida y la condena, que fue quererte sin remedio. Porque si tú te has marchado con mi caricia en tu mano, con tu mano llevo clavo, y el corazón se me desangra, porque de ti sigo enamorado. Iré, sigo enamorado. Iré, vendo por ti mi fantasía, vendo lo que uno nunca olvida, vendo cada momento que sabe a ti. Vendo una mirada ciega, vendo una ilusión perdida, vendo porque alguien tiene que pagar. Arde en llama corazón y llora el vendedor detrás de un mostrador. Vino y me robó un beso y una flor que ya se marchitó. No, no, no, vendo tu alegría por mi pena. Te doy mi vida y la condena, que fue quererte sin remedio. Porque si tú te has marchado con mi caricia en tu mano, mano llevo clavo y el corazón se me desangra, porque de ti aquest resum de la música que ens arriba des del sud de l'estat espanyol, com dèiem, des d'Andalusia, la majoria amb Quique Gavana o Sergio Robles ens ha conduït a través de Musicòpolis a algun record que ara mateix volem portar-vos, com per exemple una cançó de l'abril del 2011, Personal Jesus de Depeche Mode. Personal Jesus, la paradeta a Musicòpolis, la radiofórmula, i ho fem des de finals del 2010 amb la cançó de Take That anomenada The Flute, des del seu doble àlbum I'm Yours, Your Songs. Take That, una excepcional formació. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away. You know me. Defenders of the faith we are. When the thunder turns around, the